प्यार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से विद्यार्थी अपनी कापियां खोलें, परिभाषा नोट करें। ज्ञान, जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। लिखें अज्ञान। जीव और ब्रह्म को पृथक जानना, जीव और ब्रह्म को पृथक जानना अज्ञान कहलाता है। अब लिखें मुक्ति। समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद प्राप्ति को मुक्ति कहते हैं। समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद को प्राप्त करना मुक्ति कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा लिखें पर प्रकाश। पर प्रकाश जो चेतन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो चेतन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसे पर प्रकाश कहते हैं। जो चेतन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसे पर प्रकाश कहते हैं। लिखें स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जो सबको प्रकाशित करता है, जो सबको प्रकाशित करता है और स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता है, जो समस्त को प्रकाशित करता है और स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता है। जैसे मैं आत्मा, जैसे मैं आत्मा, मैं आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा जाता है क्योंकि वो सबको प्रकाशित करता है पर उसे कोई भी प्रकाशित नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट परिभाषा लिखें। शम, श और म, शम, सत्संग में बैठकर मन के द्वारा संसार के विषयों का चिंतन न करना। यहाँ बैठे हैं और घर का चिंतन करेंगे, ऑफिस का, दुकान का, संबंधों का, तो आपको यहाँ का बैठने का लाभ नहीं मिलेगा और जब तक वहाँ नहीं जाएंगे वहाँ का भी काम नहीं होगा। आप दोनों तरफ से व्यर्थ हो गए, न लोक के लिए रहे न परलोक के। तो अब सत्संग में जितनी देर बैठे रहो कोई प्रकार का मन में संसार का चिंतन मत करो। नेक्स्ट परिभाषा, दम, सत्संग में बैठकर परस्पर बातें करना, परस्पर बातें न करना, सत्संग में बैठकर परस्पर बातें न करना, मोबाइल फोन न लाना, माला न करना, सत्संग में बैठकर माला न करना, स्वेटर, स्वेटर न बिनना, कोई भी धार्मिक पुस्तक न पढ़ना, मुख में कोई गुटखा पुड़िया तम्बाकू न रखना इत्यादि कर्म न करने को दम कहते हैं। इत्यादि कर्म न करने को दम कहते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, अपनी कोई घर से पुस्तक ले आए, कोई कागज पढ़ने में लगे हैं, या माला ले आए, माला करने में लगे हैं, कोई स्वेटर बुनने में लगा है, कोई अपना मुख में कुछ खाने में लगा है, तो इन लोगों को अब सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। जो ये कर रहे हैं बस उसी में ही उलझे रहेंगे। इसलिए सत्संग में बैठ जाने के बाद कोई संसार की प्रवृत्ति, इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, ताकि पूर्ण एकाग्रता से आप अपना कल्याण में मन को लगा सकें। अगर स्वेटर बिनना है तो घर में ही बिन लेते, माला करना है तो घर में कर लेते, रामायण पढ़ना था, हनुमान चालीसा, तो घर में पढ़ लेते। यहाँ आने का क्या था? यहाँ आए हो कुछ नई चीज़ जानने को, कुछ नया तत्व पाने के लिए, तो उसमें मन लगाना चाहिए। लिखें तितिक्षा, तितिक्षा, अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए जो भी कठिनाई असुविधा दुख अपमान प्रलोभन सर्दी गर्मी वर्षा का महत्व न देकर, का महत्व न देकर आगे बढ़ते चलें। समझें, किसान चासी अगर यह सोचे आज तो वर्षा हो रही है खेत पे नहीं जाऊंगा, आज तो बहुत सर्दी है खेत पे नहीं जाऊंगा, आज तो बहुत गर्मी है खेत पे नहीं जाऊंगा, तो उस किसान को, चासी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति, फसल नहीं मिलेगी। विद्यार्थी भी अगर ऐसे ही अपने लक्ष्य पाने में उदासीन हो जाए, टाइम पर स्कूल कॉलेज न जाए, उसको भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। मजदूर भी इसी प्रकार सोचे, आज मैं मजदूरी करने नहीं जाता हूँ क्योंकि वर्षा है, कल सर्दी है, फिर गर्मी है, कुछ नहीं। यहाँ पर भी आपको ठीक 6:30 बजे हाल में प्रवेश हो जाना चाहिए। विद्यार्थी टीचर के क्लास में पहुँचने के बाद आता है, यह शिष्टाचार है, या टीचर के आने के पहले विद्यार्थी क्लास में आता है, क्या शिष्टाचार है? जगह पूरा कर लो, जो गया वो फिर बाद में यहाँ नहीं आएगा। हाँ, जल्दी जल्दी एक एक को बोलना पड़ेगा क्या? अपने आगे कोई भी खाली जगह मत रखो, वो तुम्हारे लिए गड्ढा है, गिर जाओगे। तो विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, क्लास में पहले आना कि बाद में? मैं तो देखता हूँ कि इंतज़ार आपका करता हूँ कि कब आप आए और अपना विषय शुरू करूँ। तो ये शिष्टाचार नहीं है, ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। विद्यार्थी वही है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास कैसा भी हो सहन करता हुआ आगे टाइम पर पहुँचता है। ट्रेन आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है, रेलवे स्टेशन पर आधे घंटे पहले से पहुंच जाते हैं। ये नहीं कि 7 का टाइम है तो 7:30 बजे स्टेशन पर पहुंचेंगे, तुम्हारे लिए वो इंतज़ार नहीं करेगी, वो आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर आने के लिए छोटी छोटी बातों के लिए, आज नहीं जाऊँगा, आज मेरा सर दर्द है, आज मैं नहीं जाता हूँ, आज थोड़ा ठंडा लगता है, आज तो मेरे घर मेहमान आ गए, आज तो मेरे को यह काम है, तो वो फिर पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो कुछ भी काम हो 6:30 के पहले पूरा करो या 9:30 के बाद जा के पूरा करो, किंतु ये समय और किसी को मत दो। जितने मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सबको फ़ोन कर दें, इस समय पर मुझसे फ़ोन भी नहीं करेंगे। अगर सचमुच में सत्य को पाने की रुचि है तो समस्त संबंधियों को वो कह दें कि वो मेरे से इतने समय में फ़ोन से बात नहीं करेंगे, मैं फ़ोन को ऑफ रखूँगा, और आना है तो इसके पहले आ सकते हो। इस प्रकार से तितिक्षा करना है। अगर तितिक्षा नहीं करोगे उस दिन के लाभ से वंचित रह जाओगे। तो तितिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने सत्य को, लक्ष्य को पाने में जो कष्ट सहन करना पड़े, अपमान, निंदा, प्रलोभन, कोई कहेगा अरे चल मैं तेरे को पिक्चर दिखाऊँगा बढ़िया, पैसा मैं दूँगा, तो तुम उस लालच में मत फंस जाना। अगर कोई कह दे कि 1,000 रुपया दूंगा मेरे साथ, आज तू सत्संग में मत जा, तिरस्कार कर देना। करोड़ों की संपत्ति कमा सकोगे लेकिन ये जो सत्संग है फिर मिलेगा नहीं। इसलिए तितिक्षा करना है। चौथा लिखो, श्रद्धा। सद्गुरु के पास ब्रैकेट में लिख लेना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। सद्गुरु यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो सद्गुरु और सत्यशास्त्र, सत्यशास्त्र के अंदर वेद, उपनिषद, गीता लिख लो। वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, इनको हम सत्यशास्त्र कहेंगे। तो सद्गुरु और सत्यशास्त्र में अपने कल्याण का पूर्ण विश्वास रखना। सद्गुरु सत्यशास्त्र में अपने कल्याण का पूर्ण विश्वास रखना श्रद्धा कहलाता है। जैसे रोगी डॉक्टर और औषध में श्रद्धा करता है, लिख लो, जैसे रोगी डॉक्टर और औषध में श्रद्धा करता है। अगर रोगी डॉक्टर में श्रद्धा नहीं करेगा तो भी रोग से मुक्त नहीं होगा, और रोगी दवा में श्रद्धा नहीं करेगा तब भी रोग से मुक्त, तो रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर और डॉक्टर की बताई औषध में अपने कल्याण का विश्वास रखना चाहिए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण गीता के 4:39 में अर्जुन को सिखाते हैं। अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा करते हैं किसमें, सद्गुरु में, और वे जो बताते हैं गीता रामायण उपनिषद वेद उस शास्त्र में, क्योंकि कोई भी गुरु अपने मन की बात कहेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो जो कहता है वो रामायण का, गीता का, भागवत का, उपनिषद का, वेद का प्रमाण मिले तो हम बात मानेंगे, किसी की मन कल्पित बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, श्रद्धा की दीक्षा, आज परिभाषा इतना ही आवश्यक है, किंतु कल तक जितनी परिभाषाएं हुई है उन सब का आपसे मैं विवेक कराना चाहूँगा कि जल्दी से बताएं। नए विद्यार्थी पुराना मौन रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। सत्संग किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, सत्संग। हाँ बोलो, जहाँ जाकर सत्य की प्राप्ति हो जाती है। देखो ये छोटे बच्चे ने बताया और आप इतने शिक्षित होकर और लिखने के बाद भी नहीं बता पाए, शेम शेम, लज्जा की बात है। थोड़ा विद्यार्थी बनकर बैठो, यहाँ पंडित बनकर मत बैठो। तो किसको कहेंगे सत्संग, जहाँ जाकर सत्य की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसके बाद कुछ करने को बाकी शेष नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है, उसका नाम सत्संग। ये ढोलकी बजाना, चिमटा बजाना, बांसुरी बजाना, गीत गाना, कीर्तन करना, ये सत्संग नहीं है। सत्य का संग, सत्संग शब्द में ही अर्थ छुपा है, सत्य का संग हो जाए, और सत्य वस्तु कौन है, परमात्मा। तो जहाँ परमात्मा का संग हो गया, अब और कुछ करने की जरूरत, सब कुछ करना की जरूरत कब तक ही, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। सत्संग, अच्छा तो अब बताएं विवेक किसे कहेंगे, विवेक। नए विद्यार्थी में से बोलो, पुरुषों में विवेक, परिभाषा कल लिखाई है मैंने, पढ़कर बता दो। महिलाओं में, हाँ, दो वस्तुओं में, हाँ, जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, आत्मा अनात्मा, शव शिव, स्वयं प्रकाश पर प्रकाश के भेद ज्ञान करने को विवेक कहते हैं। दो मिली हुई वस्तुओं में पृथक पृथक ज्ञान लेने को विवेक कहते हैं। तो अब जड़ की परिभाषा बताएं जल्दी से। हाँ, जो खुद को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। तो चेतन किसे कहेंगे, बोलो भाई, जो सबको पर उसको कोई, यही चेतन की यानी परमात्मा की आत्मा की पहचान है, वो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता। तो बताएं दृश्य किसे कहेंगे, जो दिखाई पड़ता है किंतु देख, उसे जड़ दृश्य कहते हैं। तो दृष्टा किसे कहेंगे महिलाओं में, जो देखता है किंतु किसी को दिखाई, देखता सबको है पर वो किसी को दिखाई, वो दृष्टा कहलाता है। अच्छा तो अब आत्मा के चार लक्षण लिखो, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। किसकी पहचान है ये, आत्मा की, और वो आत्मा कौन है, मैं। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम, तो ये हमारा परिचय है। हम न जलेंगे, न कटेंगे, न भीगेंगे, न सूखेंगे। अब अनात्मा का लक्षण लिखो, इससे विपरीत, जो कट जाए, जो जल जाए, जो भीग जाए, जो सूख जाए, उसे अनात्मा कहते हैं, यानी शरीर। तो ये शरीर क्या है, अनात्मा। कट जाता है, जल जाता है, भीग जाता है, सूख जाता है, ये बताएं। जीवों की कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। बता सकते हैं जल में रहने वाले कितने जीव हैं? 9 लाख। आकाश में उड़ने वाले 10 लाख। जमीन के भीतर रहने वाले 11 लाख। जमीन से पैदा होने वाले 20 लाख। चार टांगों से चलने वाले 30 लाख। और दो टांगों से चलने वाले 4 लाख। ऐसे मिलकर ये 84 लाख योनियां हैं। तो अब मनुष्य पशु में कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें समानता पाई जाती है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार लक्षण दोनों में समान है। इन चार लक्षणों को लेकर हम अपने को मनुष्य नहीं कह सकेंगे और उनको भी हम पशु नहीं कह सकेंगे। तो मनुष्य की पहचान किस बात में? ज्ञानम नरम अधिकम विशेषो। मनुष्य में ज्ञान विशेष होता है। तो मनुष्य की पहचान किससे करेंगे? आहार, निद्रा, भय, मैथुन से करेंगे या ज्ञान से करेंगे? आहार, भय, निद्रा, मैथुन से मनुष्य की पहचान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लक्षण तो पशु में भी पाए जाते हैं, पर ज्ञान पशुओं में मनुष्यों में है। पर याद रखो, ज्ञान भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा ज्ञान? एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान वह जो बिना सिखाए सबको प्राप्त होता है, उसको सामान्य ज्ञान कहते, बिना सिखाए। और विशेष ज्ञान, आत्मज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। जरा उत्तर देना, कुत्ता अपने मालिक को देखकर भौंकता है या किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर? तो मेरा ये मालिक है और ये अपरिचित है, ये कुत्ते को ज्ञान है कि नहीं? आपने क्या कहा? पशुओं को ज्ञान, मनुष्यों को ज्ञान है। तो अब सोचना थोड़ा। ऐसे ही विचारो, कभी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाती है तो पुलिस के साथ साथ कुत्ते चलते हैं और वे कुत्ते पुलिस को नहीं जो जान पाया, वो पुलिस जिसको चोर को नहीं जान पाई, कुत्ते उसको जान लेते हैं। तो ज्ञान पुलिस इंस्पेक्टर में है कि कुत्ते में है? और हम कहते थे पशुओं को ज्ञान नहीं है। सुबह से गाय को छोड़ दिया जाता जंगल में, लौटकर वो किसके घर पर आकर खड़ी होती है? तो अपने मालिक के घर को वो पहचानती है। और इसी प्रकार जब आप घर में बिस्तर में सो जाते हैं, तब तुम्हारे कान के पास आकर कौन टेलीफोन करता है कि अब मैं आ गया हूँ? मच्छर, उसको भी पता है कि तुम्हारा कान कहाँ है और कान में आकर वो तुम्हें इशारा देता है। तुम मिठाई छुपा कर रख देते हो, घर के लोग नहीं पहचान पाते, नहीं ढूंढ पाते, चींटी को किसने फ़ोन किया कि चले आओ मिठाई यहाँ रखी है? देखो तो ज्ञान है कि नहीं। और एक चिड़ी होती बया नाम की, वो एक ऐसा महल बनाती है घर, कोई सिविल इंजीनियर भी नहीं बना सकता। कोई सिविल इंजीनियर बैठा है तो हाथ उठा दे। अब वो जो बम्बूल के वृक्ष पर नीचे से घुसने का रास्ता, ऊपर से उसके बैठने का रास्ता, वो मनुष्य ब्रिज बना देगा, सिविल इंजीनियर डैम बना देगा, मकान बना देगा, लेकिन वो जो बना देती है बया नाम की चड़ी, वैसा मकान कोई बना नहीं सकता। तो ज्ञान तो उनको भी है, एक एक तिन के एक से चुनकर और कैसे वो बनाती है। और फिर तुम डिस्टेम्बर करते हो, वो भी डिस्टेम्बर करती है गोबर के द्वारा। तुम इलेक्ट्रिफिकेशन कराते हो, वो भी झुलझुलिया पोक को पकड़ के फिट कर देती है तो उसमें लाइट मिलता रहता है। ज्ञान तो उसको भी है। चील जो ढूंढ नहीं पाते हो, किंतु कोई पशु मर गया हो जंगल में, कहाँ कहाँ से वे लंबे लंबे पंख वाली चीलें उड़कर आ जाती है, तो ज्ञान तो उनको भी है। हम कैसे कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं तो वो पशु हैं और हमको ज्ञान है तो हम मनुष्य? नहीं, ये सामान्य ज्ञान तो पशुओं को भी होता है और सामान्य ज्ञान तुमको भी होता है। तो इस दृष्टि से हम मनुष्य नहीं है। सामान्य ज्ञान पशुओं को भी है जीवन निर्वाह का, और निद्रा लेने का ज्ञान, भयभीत रहने का ज्ञान, बच्चों पैदा करने का ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान पशुओं को है या नहीं, और हमको भी है। तो इस दृष्टि से हम और वो दोनों बराबर हो गए, और सामान्य ज्ञान भी बराबर है। विशेष ज्ञान होता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं, और वो केवल मनुष्य में होता है, सब में नहीं होता है। अच्छा, तो ये बताएं, काम क्रोध लोभ और मोह की दृष्टि से पशु में और मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है? बोलो, पशु और मनुष्य। तो देखो अपनी स्थिति को, हम खुद कबूल करते हैं कि पशुओं में उतना काम, पशुओं में उतना क्रोध, पशुओं में उतना लोभ और पशुओं में उतना मोह नहीं जितना कि मानव में, अपने अनुभव की बात है। अब दूसरी बात, देवताओं और मनुष्य में कौन काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है? बोलो, मानव देवता निकृष्ट है, क्योंकि हम में इतना काम क्रोध लोभ मोह नहीं जितना कि देवताओं के जीवन में दिखाए। और दो चार दृष्टांत दिए थे, इंद्र का दृष्टांत दिया जो मृत्यु लोक के गौतम की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने आ रहा है, और इसी प्रकार सूर्य ने कुंती को गर्भवती कर दिया, और ये अत्रि ऋषि की पत्नी कौन, अनसुईया, उसको भ्रष्ट करने के लिए तुम्हारे टॉप के देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की औरत को लेकर दूसरा कोई बुध भाग गया। तो ये सारे देवताओं के अंदर जीवन दिखाई पड़ता है, मनुष्य में अभी इतना नहीं दिखाई पड़ता। अब सुना है हमने कि काम क्रोध लोभ मोह भगवान के द्वारा कि वो नरक के द्वार है। गीता के 16 अध्याय के 21 श्लोक में कहा है ये नरक के द्वार है, और कल आपको ये समझाया कि ये नरक के द्वार भी हैं और यही मुक्ति के द्वार भी हैं। तो एक ही शक्ति के द्वारा नरक भी पहुंचा जा सकता है और मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती। जैसे बिजली के द्वारा जीवन भी प्राप्त होता है और बिजली के द्वारा जीवन भी नष्ट होता है, ऐसे ही जहर के द्वारा रोग भी काटे जाते हैं और जहर के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह से नरक की भी प्राप्ति होती है, भगवान कहते हैं वो ठीक है। और कल निरंजन ने समझाया कि ये काम क्रोध लोभ मोह त्याग करने की वस्तु, आज तक जीते जी किसी ने काम क्रोध लोभ मोह का त्याग किया नहीं, कर सकता नहीं, और तुम्हारा अनुभव है। कितने तुम प्रोग्राम बनाते हो, सप्ताह में एक दिन मिलेंगे या 15 दिन में एक बात मिलेंगे या महीने बार में, फिर भी तुम्हारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है, फिर विकार आ जाता है। हमको जैसे भगवान से मिला, ऐसे ही जन्म से ही ये चारों चीज़ें भगवान ने दी है तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, क्योंकि बिना शक्ति के ये जीवन शव है, बिना शक्ति के ये जीवन शव है। तो ये भगवान की दिव्य शक्ति है, भगवान का प्रेम है, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, जो आपको काम क्रोध लोभ और मोह से युक्त करके भेजा। अगर काम आपके जीवन में न होता तो आप किसी क्षेत्र में अपनी उन्नति, नौकरी में, खेती में, व्यापार में, विज्ञान में, ये जितने भी उन्नति हुई है काम की वजह से, कामना की वजह से आप में इच्छा जगी मुझे ये करना है, तो कामना का सदुपयोग करके आज विज्ञान कितना ऊपर चला गया, और कामना का ही उपयोग करके आप अपने नौकरी में, विद्या में, अपने प्रोडक्शन में कितनी उन्नति कर रहे हैं। मुझे और बढ़ाना है, मुझे और बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेरे को प्रमोशन लेना है, मेरे को ये पास होना है, तो कामना जरूरी है उन्नति के लिए। और क्रोध भी आप देखते हैं कि बिना क्रोध के हम अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों पे भी क्रोध करना जरूरी है, मास्टर का विद्यार्थियों पे भी क्रोध करना जरूरी है, पत्नियों का पति पर भी क्रोध करना जरूरी है, या पतियों का पत्नी पर भी क्रोध करना जरूरी है, नहीं तो उच्छृंखल हो जाएंगे, दुख पाएंगे। तो क्रोध भी जरूरी है अपने धन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। कल बताया था ना कि अगर कोई पत्नी को तुम्हारी कोई ले जाना चाहे तो तुम उसको जाने दोगे सहर्ष, बल्कि जीवन अपना उसके पीछे लुटा दोगे, पर अपनी पत्नी की अपने धन की रक्षा करते हो। लेकिन फिर आपको बताया था कि ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से ताला खुल जाता है, जिस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं उसी सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं, जिस दरवाजे से बाहर जाते हैं उसी से हम भीतर आ जाते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार कब है? जब हम इसको अधोगामी नीचे की तरफ विषय भोगों में ही समाप्त कर देते हैं। केवल जीवन में लक्ष्य है बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं चार कामों में ये इस शक्ति का हमने उपयोग कर लिया और अपने कल्याण के लिए उपयोग, तो ये दुर्गति का कारण है। और उसी काम क्रोध लोभ मोह शक्ति को आपने यहाँ पर ले आए, यहाँ पर भी तुम्हें उसी ने लाया है, जो पत्नी के पास ले जाता है, जो होटल में ले जाता है, जो शराब के पास ले जाता है, जो आपको और के पास, जो शक्ति वही शक्ति को आपने यहाँ लाकर सदुपयोग कर लिया, तो यहाँ पर आपका कल्याण हो जाएगा। तो कामना करना है तो किस बात की? अपने कल्याण की। क्रोध करना है तो किस पर? अपने दुर्गुणों पर। हटाना है कि अब मैं ऐसा ये दुष्कर्म आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गर्भपात नहीं करूंगा। तो ऐसी बातों पर जब क्रोध करेंगे तो वो आपसे वो दुष्कर्म छूट जाएंगे। तो क्रोध करना भी जरूरी हो गया और कल्याण का साधन। और मोह भी करना है तो सद्गुरु और परमात्मा में करना है, तब भी कल्याण हो जाएगा। तो मोह भी उपयोगी आ गया, काम भी उपयोगी हो गया, क्रोध भी और लोभ भी। क्या लोभ करें? अधिक से अधिक सत्संग करें, अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक सद्गुण प्राप्त करें, अधिक से अधिक हम लोग कल्याण के कर्म करें, तो चारों ही शुभ है। तो काम क्रोध लोभ मोह ये केवल नरक के द्वार ही नहीं, यही मुक्ति के द्वार भी हैं। इसलिए इनको कभी है दृष्टि से मत देखना, क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्ति है, परमात्मा की मंगलमय शक्ति है, इसी के द्वारा ही तो हमारा कल्याण होगा। कल्याण के लिए कोई बाजार में दूसरा काम क्रोध लोभ मोह खरीद के थोड़ी लाएंगे, ये तो यही है। तो काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार भी बनते हैं और यही मुक्ति के द्वार बनते हैं। तो अब आपका विवेक जागृत हो गया है तो मैं पूछूं, आप बताएं इसमें और आप में कौन तो जड़ है और कौन चेतन है? ये जड़ है, आप भी जड़ हैं, बोलो भाई, है ना जड़ आप? परिभाषा नहीं मालूम है तो आप हर जगह गर्दन घुमा देंगे पशु की तरह। अगर परिभाषा मालूम है तो आप अपनी गर्दन को वहीं जब ठीक होगा, तो ये हो गया और आप भी हो गए जड़। आप क्या हैं? तो ये भी आप भी चेतन, ये भी चेतन, ये जड़ क्यों हैं? बोलो, अब अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी ये पहचानोगे। आप जड़ क्यों नहीं? हम सबको इतना स्पष्ट बोध होगा परिभाषाओं का, तब जाकर समझेंगे। अच्छा, तो आप में और इसमें कौन तो दृश्य बनेगा और कौन दृष्टा बनेगा? इसमें और आप में कौन दृश्य और कौन दृष्टा है, ये क्या कहलाएगा? ओ ये दृश्य और आप भी दृश्य हैं, आप क्या हैं? आप दृष्टा हैं, ये भी दृष्टा है, ये क्या है? इसे दृश्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दिखाई तो पड़ता है पर किसी को देख। आप दृष्टा क्यों हैं? हम तो सबको और दिखाई किसी को भी, जो देखता है वो हमारे शरीर को देखता है, हमको देखता है, जैसे जो देखता है परमात्मा के शरीर को देखता है, परमात्मा को कोई देखता, ये जो बाहर है ये परमात्मा का शरीर है और परमात्मा, और कल यहाँ पर एक एक को परमात्मा का दर्शन कराया जाएगा। अभी तक तो तीर्थों में जाते थे दर्शन करने, वहीं वो देवता रह जाता था और तुम रोज झीक कर घर आ जाते थे। मंदिरों में भी जाते हो, वो मंदिर में दर्शन करके वो मंदिर में रह जाता है, तुम घर आ जाते। कल घर से अकेले आओगे और घर अकेले कोई नहीं जाएगा, एक एक व्यक्ति परमात्मा के साथ घर जाएगा, एक एक व्यक्ति बच्चे से बड़ा। ये कल का सब्जेक्ट है, याद रखना, परमात्मा दर्शन। आज का तो आनंद की वर्षा, ऊपर जैसे वर्षा हो रही है जल की, आज आपके ऊपर आनंद की वर्षा सबको होगी। तो ये हो गया आपके लिए क्या बन गया, और आप क्या हो गए? अब विचारेंगे आप में और ये वेदांत क्लास है, कांप जाएगा दिल आपका। आप में और इसमें कौन तो दृश्य है और कौन और कौन शव है और कौन शिव है? बोलो। ओ ये शिव है और आप शव हो, ऐसा है? तो ये भी शिव है, आप भी शिव हैं, ये? और भाई ये शव क्यों है? निर्जीव, निष्प्राण। आप शव क्यों नहीं? हम चेतन, सजीव, सप्राण, ठीक है ना? जगत में कितने पदार्थ हैं? एक जड़ दूसरा, एक दृश्य दूसरा, एक अनात्मा दूसरा, एक पर प्रकाश, एक शव और एक दो, है ना? दो शिव होते हैं, दो चेतन होते हैं, दो परमात्मा होते हैं, दो आत्मा होते हैं, दो दृष्टा होते हैं। दृष्टा तो, चेतन तो, परमात्मा तो, शिव तो, आत्मा तो एक है। तो अब विचारना माताओं, तुम लोग सोमवार के दिन 3 नंबर का पत्ता लेकर किस पे कौन जल चढ़ा रहा था, किस पर कौन जल चढ़ा रहा था आज तक? सोमवार के दिन पात्र जल का लेकर पत्ते चढ़ाकर किस पर कौन जल चढ़ा रहा था? उत्तर दो। शव पर शिव जल चढ़ा रहा था, ये आज पता लगा। पर अभी तक क्या बोल रहे थे? शिवजी पर जल चढ़ाकर। तो शिवजी पर अगर तुमने जल चढ़ाया तो तुम क्या शव, और क्या शव शिव पर जल चढ़ा सकेगा? दो शिव तो होते हैं, तो शव को शिव मान बैठे थे और स्वयं शिव होते हुए और शव मान बैठे थे। अगर इसमें से शव शिव निकल जाए तो शरीर को फिर क्या कहते हैं? शव, शव यात्रा है। ठीक है, इस बच्चे में और आप में कौन तो स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है? कुछ समझ में आ रहा है? पर प्रकाश किसको कहते हैं? जो मेरे द्वारा, चेतन के द्वारा चलाया जाए उसे हम पर प्रकाश कहेंगे। साइकिल को स्वयं प्रकाश कहोगे कि पर प्रकाश? क्योंकि वो अपने आप चलती। तो कंप्यूटर, ये तुम्हारी कार, तुम्हारे घर के पंखे, लाइट, क्यों पर प्रकाश है? कि वो अपने से खुद काम नहीं करते, तो ये हमारे द्वारा चलाया जाता है। पर प्रकाश जो दूसरों के द्वारा, चेतन के द्वारा चलाया जाए, उसे पर प्रकाश कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि अपने से इसकी कोई मर्जी से ये चल नहीं सकता, हम इसे रोक देंगे तो ये रुक जाएगा। जाने दो, इस बच्चे में और आप में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है? ये पर प्रकाश क्यों कहलाएगा? कि अपने से कुछ बोलेगा चलेगा, हम कहेंगे बेटा बोलो, इस बच्चे में और आप में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश? तो पर प्रकाश का स्पष्ट बोध हो गया। इस बच्ची में और आप में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश? इस कूलर में और आप में और इसी तरह भगवान में और आप में, ये भी उसी तरह है जैसे पंखा, जैसे साइकिल, जैसे मोटर, कंप्यूटर, ऐसे के ऐसे ये भी पर प्रकाश। जब तक तुम नहीं कहोगे तुम इन्हें सिद्ध करते हो कि ये तुम्हें सिद्ध करता है, ये तुम्हें देखता है कि तुम इसे देखते हो? क्यों नहीं ये देखता? ये जड़ है, ये पर प्रकाश है, यह अनात्मा है और तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम चेतन हो और तुम आत्मा हो। तो परमात्मा व्यक्ति है या शक्ति है? आज परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा द्वार खोला जाएगा। कल आपके लिए एक द्वार खोला था, कोई पुण्यशाली भाग्यशाली ने कल ही परमात्मा का अनुभव करके अपना कल्याण कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर ली कल ही। पर जिसने कल परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, दर्शन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, आज भी उसको एक दूसरे द्वार से परमात्मा से मिलाया जाएगा। और वो आज जिसने परमात्मा के साथ एकत्व कर लिया, परमात्मा के साथ एकत्व कर लिया, कैसा एकत्व? जैसे नदियां बहते बहते बहते बहते बहते सागर से एकत्व कर लेती है तो फिर वो सागर ही हो जाती है, फिर वो नदी नहीं रहती। नदी कब तक नदी है? जब तक सागर में नहीं मिली है। और जब नदी सागर में मिल गई, अब वो नदी नहीं रही, अब तो सागर है। तो ऐसे ही समष्टि चेतना के साथ अगर आपकी व्यष्टि चेतना मिला दिया, व्यष्टि चेतना आपका इंडिविजुअल जो है चेतन तत्व, मय तत्व, अगर समष्टि चेतन में एक कर लिया तो आपका आज ही कल्याण होगा। तो आज परमात्मा को प्राप्त करने का हम दूसरा द्वार खोलेंगे। कुल तीन दरवाजे हैं, कुल तीन केंद्र है जहाँ से परमात्मा का अनुभव किया जा। और विश्व में चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आर्य धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म, सिख धर्म, कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, कोई भी क्यों ना हो, तीन से चौथा आज तक केंद्र द्वार बना ही नहीं। और वो आपको तीनों द्वारों से मिलाया जाएगा। कोशिश यही करो कि आज ही मुझे उस परमात्मा का एकत्व हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो धन्य होंगे आपके पिता माता, धन्य हो जाएंगे आपकी साधन भक्ति, धन्य हो जाएंगे आपके गुरु, और धन्य हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, ये जल, ये पृथ्वी, ये पवन, ये भी धन्य धन्य हो जाएंगे। ये सूर्य भी रात दिन तपता है तुम्हारे लिए, ये जल भी तुम्हारे लिए ठंडक सहता है, और ये पवन भी तुम्हारे लिए बहता है, ये पृथ्वी भी तुम्हारे लिए सब तुम्हारे जो है उसके ऊपर व्यवहार कठोर है गंदे वो सब तुम्हारे आघातों को सहती है तुम्हारे कल्याण के लिए, और तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये सारा संसार है। तो धन्य धन्य हो जाएंगे। तो आज परमात्मा से मिलन का दूसरा द्वार खोलते हैं। तो परमात्मा व्यक्ति है या शक्ति? क्या प्रमाण है कि वह शक्ति है और उसका दर्शन नहीं होगा? परमात्मा का दर्शन होगा कि अनुभव होगा? परमात्मा ने सृष्टि में दो ही चीज रखी है, एक सार और एक असार, है ना? तो बाहर बाहर असार है और भीतर भीतर यह हनुमान छाती चीर कर दिखा रहे हैं कि वो परमात्मा को अगर ढूंढना है, खोजना है, तो बाहर बाहर मत भटकना, उसको खोजना है तो अंदर आना। ये मृग भी कस्तूरी अंदर है लेकिन ये भी बाहर बाहर खोजता है, तो इसलिए हनुमान ने छाती चीर कर अंधों को दिखाया। अंधे में हम ही लोग बैठे हैं और कोई अंधा नहीं, क्योंकि हम परमात्मा को अपने अंदर नहीं देखकर कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर कहाँ? मंदिरों में, तीर्थों में, चित्रों में, मूर्तियों में, लकड़ी में, पीतल में, जिसमें भी जो आकार दे दिया। तो परमात्मा सार नहीं है कि असार है? क्या है परमात्मा? तो सार है तो बाहर होगा कि भीतर होगा? आप देखो इस केले को हम देख रहे हैं, इस पे जीभ लगाएं तो हमको मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बाहर असार है। तो माकड़ भी कभी कदली खाते देखा है तो वो भी ऐसे करके उसके छिलके को निकालता है। नहीं देखा हो तो खंडगिरी वहाँ जाकर देख लेना, बंदर को केला देना, वो बंदर केले को इस प्रकार से निकालेगा। मूंगफली भी देना तो मूंगफली के भी छिलके को निकाल के वह लेगा। अगर चने भी आप उबाल कर देंगे तो वो मुख में चना पूरा डालेगा और 5 मिनट बाद में देखेंगे कि चने के छिलके के ढेर लगा देता। आपने ये कभी नहीं देखा क्योंकि इसने प्रैक्टिकल किया। रोज 2 किलो चना भिगाता था। देवगढ़ में जब क्लास हुआ था, राजा के महल में ये ठहरा हुआ था, तो 2 किलो रात को भिगाता था, सुबह थोड़ा नमक डाल के 1 सीटी कुकर में लगा देता था, और फिर उन बंदरों को कभी नहीं देखा होगा पूरे सर्किल में बिठाता था, एक सर्किल में, और कभी कभी बिल्कुल जैसे तुम लोग तो इधर उधर हो जाते हो, वो बंदर बिल्कुल एक ही लाइन में, कई लोग फोटो खींच खींच कर ले गए, सीधे बैठते थे, और जब उनको चना दे दिया, खा लिया, फिर 15 मिनट बाद में जब बाहर निकला तो क्या देखा कि वो ढेर लगा है। अरे ये मेरे पे आज नाराज क्यों हो गए, क्यों नहीं खाया? तो देखा तो क्या, सब चनों के छिलके ही छिलके थे, वो अंदर वाला गायब खा लिया उन्होंने। तो वो बंदर भी ये चना खाता है, भीगा हुआ उबला हुआ छिलका निकालता है, कदली भी खाता है तो छिलका निकालता है, और आप भी छिलका निकाल कर खाते हैं। तो अब बताओ ये सार वस्तु भीतर है कि बाहर है? और बाहर क्या है? असार। तो परमात्मा सार है कि असार है? तो वो फिर भीतर होगा कि बाहर होगा? ये असार है बाहर बाहर का, सार कहाँ है? अंदर है, ये बाहर आसार है। तो आप अभी तक किस में लटक रहे थे, छिलके में कि अंदर वाले में? सब छिलके के पुजारी हैं, ये सब छिलकों में फंसे हुए हैं, आसार को ही सार मानकर बैठे हुए। परमात्मा सार है तो भीतर मिलेगा, हर वस्तु के ऊपर परमात्मा ने एक छिलका लेयर चोपा रखा। अंगूर के ऊपर भी छिलका है, वो जब हटता है छिलका तब जाकर अंदर वाले का स्वाद आता है। तो जब तक ये बाहर वाले पर आपकी दृष्टि हटेगी नहीं, बाहर वाले के ऊपर से दृष्टि हटेगी नहीं, तब तक अंदर वाले का आपको ज्ञान नहीं होगा। तो परमात्मा सार है असार, और ये बाहर बाहर सब असार है, चाहे मंदिर हो कि तीर्थ हो कि आपके अवतार हो, ये सब असार तत्व है। क्योंकि कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अर्जुन को कहता है, अर्जुन ये दुनिया पागल हो रही है मेरी माया के अंदर, और मैं तो माया के पर्दे के पीछे रहता हूँ, और ये सब इसी को ही परमात्मा मान कर बैठे हैं। कभी तो यह मुरली लेकर मैं आता हूँ, कभी धनुष लेकर आता हूँ, कभी त्रिशूल लेकर आता हूँ, कभी चार भुजा से आता हूँ, कभी बाघ पर बैठकर आता हूँ, कभी मूसे की सवारी, ये सब माया है। और ये लोग माया को ही परमात्मा मान के और उसी में फंसे हुए हैं। पर मैं तो किसी के आगे प्रकट होता ही नहीं, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत, मैं तो अपनी योग माया के पीछे रहता हूँ। दुनिया वालों के सामने परमात्मा है कि योग माया है, बोलो? अरे हम तो केवल उसके कपड़े को देखते हैं, पर कपड़े के अंदर बुरखे में जो छिपा है उसको देखते हैं? ये तो बुरखा है परमात्मा का माया, और परमात्मा तो इसके अंदर रहता है। तो इसलिए कहा, मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अज अव्ययम, मैं तो अजन्मा और अविनाशी हूँ, पर ये मूढ़ लोग मुझे जन्मने और मरने वाला मानते हैं। कोई रामनवमी मनाता है, कोई जन्माष्टमी मनाता है, कोई शिवरात्रि, कोई हनुमान जयंती, ये सब माया के पुजारी हैं, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है। हाँ, जब गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि मिलेगी तब मुझे कोई अनुभव कर सकेगा। धनामि दिव्य चक्षुम, जो चाहेगा तो मैं उसको, अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि दी, ऐसे ही जो जिज्ञासु होगा उसको इसी शिविर में वो दिव्य चक्षु प्राप्त होगा। तो यह बात समझ में रख लें कि परमात्मा दृश्य नहीं, वह दृष्टा है, और व्यक्ति नहीं शक्ति है। आओ आंखें बंद करो और दूसरे द्वार से परमात्मा का अनुभव करेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम, आंखें बंद रखें और मन में विचारें कि हम इन नेत्रों से तो सबको देखते हैं, चांद को, सूरज को, दिन को, रात को, पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, फिर राम क्यों नहीं दिखाई पड़ते? तो वेद उत्तर देता है, व्यक्ति रूप नहीं है राम, शक्ति रूप जानो राम, व्यक्ति रूप नहीं है राम, शक्ति रूप जानो राम। दशरथ पुत्र एक थे राम, घट घट बैठे एक हैं राम, घट घट बैठे वही है राम। दशरथ पुत्र पुत्र नहीं है राम। क्यों नहीं है? व्यक्ति रूप नहीं है राम। शक्ति रूप जानो राम। इसलिए नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। फिर कैसे दिखेंगे? सब नेत्रों से देखत राम। इन नेत्रों से देखत राम। नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। इन नेत्रों से देखत राम। आंखें खोल लें। ये परमात्मा का कल सबको साक्षात्कार कराया था। जो कल नहीं आए वे आज भी समझ लें उस द्वार को। हमारी आंखों में बैठकर जो चेतना सबको देख रही है वही परमात्मा है, वही राम है। आंखों में बैठकर, कानों में बैठकर, जिह्वा में बैठकर, नासिका में बैठकर, सब इंद्रियों को जो शक्ति दे रहा है वह शक्ति रूप परमात्मा है, वो व्यक्ति रूप परमात्मा नहीं है। तो आंखों के पीछे बैठकर कौन सबको देखता है? वो आकाश वाला कि अयोध्या वृंदावन वाला कि मैं ही तो देखता हूँ। और हम कहते भी मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा। तो ये जो मैं शब्द का प्रयोग किया है वो चेतन के प्रति किया है। और आप लोग जन्म से इस जड़ के प्रति मैं का प्रयोग करते आ रहे हैं। ये तुम्हारा हमारा शरीर जड़ है और ये मैं नहीं है, ये मेरा है। शरीर मैं नहीं, शरीर क्या है? जैसे कि मेरा मकान तो मैं मकान, मेरा कुत्ता तो मैं कुत्ता, मेरा लड़का तो मैं लड़का, तो मेरा शरीर तो मैं शरीर। तो शरीर मेरा है, मैं शरीर। और हम आज तक इसी को मैं मानकर जन्म मरण के चक्र में फंसे थे। इसलिए देह को मैं मानना छोड़ दो, देह को मेरा करके जानो। देह को मेरा करके जानना, देह मेरा है, मैं देह नहीं हूं। तो अब आंखों में बैठकर जो सबको देख रहा है वो मैं हूं। तो ये मैं ही परमात्मा है। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं, तीनों रेखाएं जिसकी समान लंबाई की है उससे बनने वाले एंगल भी। तो ये मैं, आत्मा और परमात्मा, बना लो अपने कॉपी में ट्रायंगल और नीचे वाले बेस में लिखो मैं, उसके सामने वाले में आत्मा, उसके सामने वाले में परमात्मा। ऐसा ही समझना, मैं आत्मा परमात्मा ये तीन तत्व नहीं, एक ही है। इसे और समझाता हूँ। ये जो यहाँ पर है पौधा, इसको हम पौधा कहेंगे ना, जिसमें पुष्प लगे हैं। ऐसा अगर हजारों पौधे होंगे तो फिर हम उसको बगीचा कहेंगे। तब क्या कहेंगे? उपाधि बदल गई है। एक को हम वृक्ष कहेंगे और ऐसे हजारों वृक्ष होंगे तो उसे जंगल कहेंगे। एक को हम मकान कहेंगे, ऐसे सैकड़ों होंगे तो उसको सेक्टर या अपना गांव नाम देंगे। ठीक है कि नहीं? तो अब बताना सब, पौधे से बगीचा कितने दूर पर रहता है? जल्दी बोलो, पौधे से बगीचे में कितनी दूरी है? कितने मीटर की दूरी है, क्या किलोमीटर की दूरी है, कि फुट की दूरी है, इंच की, किसकी? फुट, मीटर, इंच, कुछ दूर नहीं। पौधे को ही बगीचा कहा जाता है। तो पौधे, पौधे के समूह को बगीचा कहा जाता है। बगीचा नाम की कोई वस्तु आज तक कहीं देखने को मिलेगी नहीं। जहाँ मिलता है तो पौधे ही पौधे हैं, पौधे ही पौधे हैं, बगीचा कुछ है? नामकरण कह दिया बगीचा, पर बगीचा कोई वस्तु? ऐसे ही एक को वृक्ष कहते हैं और समूह को जंगल कह देते हैं, पर जंगल आज तक किसी ने आँखों से देखा है? आज तक जंगल में तुमने रमण किया होगा, भ्रमण किया होगा, पर किसके बीच में? वृक्षों के बीच में। वृक्षों के बीच में ही तुम रहे, जंगल नाम की तो वस्तु ढूंढने से खोजने को नहीं। ऐसे ही तुमने गाँव के बीच में तुम रहे हो, घरों के बीच में तुम रहे हो, घरों के बीच में, लेकिन तुमने उसको कह दिया उस गांव में रहते हैं, पर गांव वस्तु कभी ढूंढने को मिली है? तुमने कभी अपना गांव में देखा है, जिस गांव का नाम पुकारते हो कि यह संबलपुर है, ये बलांगिर है, ये देवगढ़ है, ये भुवनेश्वर है, तुमने देखा कभी? तो मकान मकान के समूह को ही गांव कह देते हैं, सेक्टर कह देते हैं, पर सेक्टर नाम का गांव नाम का कोई वस्तु? ये तीन बातें समझ में आ गए, पौधे और बगीचे में नाम का अंतर है कि वस्तु का अंतर है? पौधे और बगीचे में नाम का ही अंतर है, वस्तु तो सब में एक पौधा है, और वृक्ष और जंगल में नाम का अंतर है कि वस्तु में अंतर है? वस्तु तो पौधा ही वृक्ष ही है, और घर और ग्राम में नाम का अंतर है कि वस्तु का अंतर है? क्योंकि सब तो मकान ही है। ऐसे ही अब इधर विचारो, एक शरीर के चैतन्य को आत्मा कहते हैं, एक शरीर के चैतन्य को, समस्त सृष्टि के शरीरों के चेतन को परमात्मा कहते हैं। एक शरीर के चेतन को आत्मा नाम दिया, समस्त संसार के चेतन को ही परमात्मा। एक को पौधा कहा, समस्त पौधों को बगीचा कहा, एक को वृक्ष कहा, समस्त वृक्षों को जंगल कहा, एक को घर कहा, समस्त घरों को, ऐसे ही एक चेतन को, एक शरीर के चेतन को आत्मा कहा, समस्त संसार के चैतन्य को, तो परमात्मा में और आत्मा में मैंने कोई अंतर नहीं है। अंतर किस बात का? व्यष्टि और समष्टि का। तो यह निश्चित कर लो कि इस शरीर में जो बैठकर चेतन वस्तु सबको देख रही है, जान रही है, उसे शास्त्रों में परमात्मा कहा और उसी को आत्मा कहा, और वह परमात्मा आत्मा मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में भेद अप्रमाण भी दे देता हूँ आपको। बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें मंत्र में ये डिक्लेयर किया है, क्या? अहम, आपके लिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं और ब्रह्म की एकता सिद्ध हुई यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के 10वें मंत्र में डिक्लेयर किया है वेद भगवान ने कि जो मैं कहता है ये ब्रह्म ही है। अच्छा, दूसरा प्रमाण देता हूँ, ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है, इसको अथर्ववेद के मांड्यक उपनिषद के द्वितीय मंत्र में कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा आत्मा इधर छाती पे हाथ रखते हो ना, अरे मेरी आत्मा को मत सताओ, मेरी आत्मा को मत जलाओ, तो जिसको तुमने आत्मा कहा, वेद कहता यही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म। एक कर दिया, आत्मा और ब्रह्म भी एक है और मैं और ब्रह्म भी एक है, नाम का अंतर पड़ा। तो अब दूसरे केंद्र से परमात्मा से मिलेंगे, इस बात को मन में रख लो कि अंदर बैठकर जो आँखों के पीछे सबको देख रहा है वो परमात्मा है, वो आत्मा है और वही मैं हूँ। ये है, हो गया जीव ब्रह्म का मिलन या एकत्व। अब दूसरा केंद्र खोलता हूँ, फिर से आँखें बंद करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि को जानत राम। यही है परमात्मा का साक्षात्कार, अपनी बुद्धि को भी जोड़ दो। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि परमात्मा को कभी नहीं जान सकेंगे, लेकिन मन बुद्धि को जानत राम। वही मैं जानन वाला राम, वही मैं देखन वाला राम, जो दिखता है नहीं है राम, देखन वाला वही है राम, वही मैं दृष्टा आत्म राम। मन बुद्धि नहीं जानत राम, मन बुद्धि को जानत राम, वही मैं ज्ञाता आत्म राम। मन बुद्धि को जानत राम। आंखें खोल लें, परमात्मा के दर्शन का ये दूसरा द्वार है। क्या द्वार बताया? मन को जो जान रहा है वह परमात्मा है। वेद में प्रश्न आया है, को देव, कौन है परमात्मा? तो वेद भगवान उत्तर देते हैं, यो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन का दृष्टा है वह परमात्मा है। जो मन को देख रहा है कि मन चंचल है या शांत, मन सुखी है या दुखी, मन पापी है या पुण्यात्मा, ऐसा जो देख रहा है कि कामी है या क्रोधी, तो मन को जो देखने वाला है, मन को जो जानने वाला है, उसको वेद में परमात्मा कहा। तो अब आपको विचारना है कि आपके मन की दशा को कौन पहचानता है कि मेरा मन सुखी है या दुखी है, कामी है या क्रोधी है, चंचल है या शांत है। आपको आपके मन की खबर किससे मिलती है कि तुम्हारा मन कामी है या क्रोधी है, चंचल है या शांत है, सुखी है या दुखी है? तुमको किसने बताया? क्योंकि तुम अपने गुरुओं से जाकर कहते हो, महाराज, गुरुजी, स्वामी जी, मेरा मन बड़ा दुष्ट है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा पापी है, मेरा मन बहुत अशांत है। तो तुमको किसने बताया और तुमने गुरु से जाकर फिर प्रार्थना की कि मेरा मन ऐसा है? तो तुमको तुम्हारे मन की अवस्था का खबर किसने दिया? परमात्मा कौन है वो? अरे वो मैं स्वयं हूँ। मेरे मन की दशा को जानने वाला कोई और परमात्मा, विष्णु, शंकर, राम नहीं, मेरे मन की दशा को जानने वाला मैं स्वयं हूँ। क्योंकि हमने कहा ना मेरा मन, तो जिसको तुमने कह दिया मेरा मन, तो तुमने जैसे कहा मेरा कुत्ता, मेरा मकान, तो तुम मैं से, मेरा से अलग हो ना। मन की दशा को जानने वाले मन से तुम अलग हो, तभी तो तुमने कहा। और फिर गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र का जाप करना, एक महीने बाद मेरे पास आना, फिर मुझे जवाब देना। और एक महीना तुमने जाप करके फिर कहा, महाराज, आपके दिए हुए उपदेश से मेरा मन अब शांत हो गया, मेरा मन अब बहुत प्रसन्न है, मेरा मन अब तो सुखी होने को भी तुमने जाना और दुखी होने को भी तुमने जाना, चंचल होने को भी तुमने जाना और शांत होने को भी। तो तुम तो मन के दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। मन की चंचलता तुम्हारी चंचलता नहीं है, मन का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख नहीं है, मन का काम क्रोध लोभ तुम्हारा नहीं है, ये मन के धर्म है। और तुम मन के दृष्टा हो, इसलिए तुम ही वो परमात्मा हो। को देव, जो मन साक्षी, जो मन का जानने वाला, मन का दृष्टा है, वह परमात्मा है। और मन को जानने वाले तुम ही हो, तुम्हारे मन को जानने वाला कोई तुम्हारे अलावा दूसरा देवी देवता नहीं है। नंबर दो, कहा जो बुद्धि को जानता है, मन बुद्धि को जो जानत है वो राम है। तो अब आप बताओ, तुम्हारी बुद्धि को कौन जानता है? कोई सरस्वती जानती है कि दुर्गा जानती है कि अंबा काली जानती है? तुम्हारी बुद्धि की दशा को, कि तुम्हारी बुद्धि मंद है कि तीव्र है, याद रहता कि भूल जाती है, चतुर है कि मूर्ख बुद्धू है, इसका खबर तुमको किससे मिलता है? बुद्धि को कौन तोल के देखता है कि बुद्धि मंद है या तीव्र है? वो भी कोई दूसरा देवता, तुम ही वो देवता हो। और तुम कहते हो मेरी बुद्धि अब नष्ट हो गई, मेरी बुद्धि कमजोर हो गई, बुढ़ापे में आकर अब सब भूल जाती है। तो बुद्धि के भी दृष्टा यही वेद भगवान कहते हैं, जो मन और बुद्धि को जानता है। हाँ, मन बुद्धि को जो जानता है, बेहोश मत रहो आगे वाले, हाँ बढ़ते जाओ। मन बुद्धि को जो जानता है वो परमात्मा है। तो मन बुद्धि को कौन जानता है बोलो? हम जानते हैं। हमारे मन को, हमारे बुद्धि को जानने वाले हम ही परमात्मा है, हम ही। क्योंकि कहा है शास्त्रों में, सर्वधी साक्षी भूतम, गुरु वंदना में आता है, गुरु गीता में, परमात्मा कौन है? एकम नित्यम विमलम अचलम, और सर्वधी धी नाम बुद्धि का है। तो बुद्धि का जो साक्षी है, बुद्धि की जो अवस्था को जानता है, तीव्र या मंद, वो तुम हो। तो तुम अपने को जानो कि वो ब्रह्म आत्मा हम है। और ये जो शरीर है, माँ बाप के द्वारा जो बना है ये शरीर, हम ये तो एक वस्त्र है, पहना है और उतार देते हैं। ऐसे ही देह एक वस्त्र है जो धारण किया और छोड़ देते हैं। तो आज का विषय बहुत अद्भुत विषय होगा, और उसकी चर्चा मैं पहले शरीर से करूंगा और उसके बाद जीव दृष्टि से करूंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, आज आपको बहुत अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। शरीर दृष्टि से मेरी चर्चा प्रारंभ करता हूं। तो हम देखते हैं चार दिशाएं हैं, सब पहचानते हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। और वाहन के भी हम मार्ग जानते हैं, कौन वाहन किधर चलते हैं। तो आकाश मार्ग में क्या क्या चलते हैं वो भी जानते हैं, मालूम है ना? बोलो तो एक दो। और रॉकेट कहो, हेलीकॉप्टर कहो, ये आकाश मार्ग में। पानी के मार्ग में भी देखते हैं आप, स्टीमर हाँ, या नौका, मोटरबोट, ये पानी में। पृथ्वी का तो सबको ही पता है, जानते हैं वो तो। अब इनकी गतियों को देखो, 1000 माइल प्रति घंटे की चाल से वो उड़ रहा है, 1000 माइल। पृथ्वी पर भी देखो, 125-150 किलोमीटर की गति से भी गाड़ियाँ चलती हैं। 5 किलोमीटर से शुरू करके 150 तक भी बढ़ती है। पानी के अंदर भी 15-20 किलोमीटर की गति से चलते हैं। मार्ग जान लिया, वाहन जान लिया, गति जान ली, अब परमात्मा का चमत्कार जानो, सब एक जगह पहुंच जाते हैं। क्या कहा? हाँ, 1000 माइल वाला, वो पूरब वाला, वो पश्चिम वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, ट्रेन वाला, कार वाला, पैदल चलने वाला, साइकिल वाला, वो पानी में, सब एक ही जगह उतर जाते हैं। ये तो बड़ी अटपटी बात हो रही है, बिल्कुल सत्य बात है। वाहन अलग अलग है, गतियां अलग अलग हैं, लेकिन सब एक ही जगह पहुंच रहे हैं। कोई हट नहीं सकता, कोई दूसरा रास्ता चुन नहीं सकता। कहां पहुंच रहे हैं सब लोग? मृत्यु की तरफ। कौन सी दिशा में जाओगे कि मृत्यु से बच जाओगे? है कोई दिशा? कौन से वाहन पर बैठोगे कि मृत्यु से बच जाओगे? है कोई वाहन? कौन सी ऐसी गति करोगे कि मृत्यु से बच जाओगे? है कोई स्पीड गति? अरे तुम कहीं कुछ भी मत चलो, बिस्तर पर बैठे बैठे भी वहीं पहुंच जाओगे। बिस्तर पर बैठे बैठे पैदल भी मत चलो, वहीं पहुंच जाते हो। तो आज सुन लो, सही दृष्टि से हम सब लोग प्रतिक्षण मरते चले आ रहे हैं। शरीर दृष्टि से जितने बैठे हैं हम प्रतिक्षण प्रतिश्वास मरते चले आ रहे हैं, और उस मृत्यु की गिनती तुम सबको है। तुम कितने मर चुके हो, सबको अपना होश है। जिसको तुम कहते हो ये मेरी उम्र है, जिसको तुम अपनी उम्र करते हो, वो तुम्हारी मृत्यु की सूचना है कि तुम इतने वर्ष अपने जीवन से मर चुके हो। भगवान ने जन्म के समय तुमको जितना जीवन दिया था उसमें से इतना जीवन तुम क्या कर चुके हो, भोग चुके हो, खर्च कर चुके हो। अब कितना है बाकी किसी को पता? तो तुम यहाँ पर जो बैठे हो, कोई 10 साल मर के बैठा है, कोई 15, 20, 25, 50, 60, 70, 80 साल मर कर यहाँ बैठे हो। ये सब मुर्दों की सभा है, सब मरे मरे बैठे हैं। जीवन कितना है वो तो किसी को पता, पर मरे हुए का सबको खबर है। तो शरीर दृष्टि से हम सब प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहे हैं, और कोई इससे रुक नहीं सकता, बच नहीं सकता। आपका जीवन कैसे जा रहा है देखो, इधर इसमें पानी भरा हुआ है, और ये नीचे वाली मटकी है उसमें ये पानी धार के रूप में गिर रहा है। ऐसे तुम्हारा जीवन जा रहा है। और देखो ये तुम्हारा जीवन कैसे जा रहा है। दो मिनट में अभी आपके सामने जीवन समाप्त हो जाएगा, और तुम लोगों ने आज तक क्या कहा, अचानक मर गया। वो अचानक मर गया, आज तक कोई अचानक नहीं मरा है, अपनी मौत पे मरते हैं। ये मटका अचानक खाली होगा कि बूंद बूंद से खाली हो रहा है? ये आपके सामने बोतल है, अचानक खाली हो जाएगी कि कण कण से खाली हो रही है? ये कण कण नीचे जाता जा रहा है, इधर से खत्म हो रहा है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह समाप्त हो रहा है, और तुम कहते हो अचानक मर गया। अचानक कोई नहीं मरता है। शिवलिंग के ऊपर एक मटकी रख दी जाती है और उसकी बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरती है। सुबह पंडित भर देता है पानी और संध्या तक वो मटकी खाली हो जाती है। तो वह अचानक खाली हुई कि बूंद बूंद से खाली हुई? तो तुम्हारा जीवन अचानक समाप्त हो रहा कि श्वास श्वास से? तुम हम सब अचानक मरते हैं कि श्वास श्वास से? लेकिन तुमने आज तक उसको नहीं समझा।